เรื่องอานิสงส์ของอานาปานสติโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นมัสการพระเทรานุเทวะผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้แสวงบุญแสวงหากุศลแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในตอนเช้าวันนี้เมื่อกี้พวกเราได้เสียเวลาไปกับความไม่สะดวกของเครื่องขยายเสียงไปนิดหนึ่งแต่ปล่อยให้ท่านทั้งหลายไปหายง่วงนอนกันมาบ้างเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันมาทำบุญมาแสวงบุญแสวงหากุศลแสวงหาคุณงามความดีมากันตั้งแต่ไกลมากันหลายถิ่นหลายที่หลายอำเภอตำบลจังหวัดซึ่งอาตมาคงไม่สามารถที่จะเอ่ยอ้างบอกสถานที่นามบุคคลได้หมดก็ไม่รู้ว่ามากมายกันเท่าไหร่แต่เต็มศาลาเราทั้งหลายตั้งใจกันเป็นแรมปีที่จะทอดกฐินกันในวันนี้ตั้งแต่วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมตั้งแต่วันที่10ถึง17มกราที่ผ่านมาได้ตกลงกันที่จะทอดมหากฐินมหาสามัคคีร่วมกันที่นี่พอถึงวันนี้เป็นวันนัดพบที่เราจะได้มาทำบุญทำกุศลด้วยกันเราทั้งหลายก็เลยพากันมาอาตมาเองก็คอยเป็นห่วงท่านที่เดินทางมาไกลๆยิ่งมืดยิ่งค่ำมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นห่วงเข้าใจดีว่าท่านทั้งหลายคงไม่ต้องให้เป็นห่วงเพราะมันสะดวกสบายทุกวันนี้ถนนหนทางสะดวกสบายแต่มันก็เป็นห่วงอยู่ดีๆเห็นว่ามืดแล้วค่ำแล้วกลัวจะเกิดปัญหาการเดินทางเกี่ยวกับยวดยานพาหนะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุยังก็เลยสารพัดที่เป็นห่วงกันพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครขบวนสุดท้ายเมื่อคืนไม่รู้ว่ามาถึงดึกดื่นแค่ไหนอาตมารอ4 ทุ่มกว่าปวดหัวด้วยแล้วก็ไม่สบายหลอดเสียงไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็มีอาการปวดหัวตั้งแต่ตื่นขึ้นเจอช่างหัวมันรอคอยเป็นห่วงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เดินทางมาดึกดึกดื่นๆกลัวจะไม่มีที่หลับที่นอนมาเยี่ยมกันเธอหนึ่งเธอเดียวก็จะมันขี่หลายหลายได้อย่างพันวาให้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักคุณค่าของการต้อนรับขับสู้เนี่ยเรียกว่าปฏิสันถานคารวตาเคารพในการต้อนรับคำว่าเคารพมาจากคำว่ารู้จักคุณค่าของบุคคลผู้ไปมาหาสู่ในการต้อนรับกันนี่เราต้อนรับสุดเวียงก็คงได้เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายที่รู้สึกว่ามันขาดตกบกพร่องมันไม่สะดวกไม่สบายสิ่งใดก็อาตมาขออภัยขอให้เข้าใจว่านี่คือสุดเหวี่ยงแล้วนะสุดเหวี่ยงมันหมดกันเพียงเท่านี้ด้วยความเคารพในคุณค่าของบุคคลที่มาเยี่ยมมาเยือน อันนี้เล่าให้กันฟังเบื้องต้นทีนี้ก็อยากจะพูดเลยกันต่อไปว่าเมื่อวานเราได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้เมื่อมาพร้อมเพียงกันแล้วกินข้าวกินปลาเสร็จจะได้สมาทานอุโบสถทศีลร่วมกันหมดในคืนนี้หลังจากนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาร่วมกันพอสมควรแล้วก็ฟังธรรมคิดว่าตั้งเป็นเรื่องไว้จะแสดงธรรมเรื่องการทำบุญที่ถูกต้องครบวงจรในทางพระพุทธศาสนานี่หัวข้อที่คิดว่าจะพูดเมื่อวานแต่เสร็จแล้วก็มาไม่พร้อมกันรอกันคอยกันคนที่มาก่อนตั้งแต่เช้าก็มีตั้งแต่วันก่อนนู่นก็มีก็เลยให้พวกที่มาก่อนในสมาทานอุโบสถศีลซะเสร็จแล้วก็นั่งรอคอยพี่น้องนั่งสมาธิรอคอยกันพอพี่น้องมาจากอุบลจากมุกดาหารจากกรุงเทพจากทางสุรินทร์มาก็จะได้หยุดต้อนรับพี่น้องที่มาตามหลังจนมืดก็คิดว่าคงจะลำบากในการดูที่หลับที่นอนก็เลยปล่อยโอกาสให้เลิกไปจัดที่หลับที่นอนของตนเองหลังจากนั้นพี่น้องที่เดินทางมาจากอุบลจากสุรินทร์จากกรุงเทพจากไหนก็ทยอยมากลางคืนมืดๆก็มาเห็นอกเห็นใจที่เดินขึ้นภูเขากันคิดว่าคงได้บุญกันจนปวดแข้งปวดขาเต็มที่ขึ้นภูเขาภูทอกกลับมาก็สงสารเพื่อจะเหน็ดจะเหนื่อยก็เลยให้นอนพักผ่อนบางคนมาถึงก็กรรมฐานยาวเลยก่อนเพื่อนเลยก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยกันจะแสดงธรรมก็คงไม่เข้าที่มันเป็นกาลวิบัติหมายก็ว่าการเวลาไม่สมประกอบไม่เหมาะสมต่อมาอาตมาเห็นว่าพี่น้องทั้งหลายเหนื่อยก็จะให้นอนให้พักให้ผ่อนมาเอากันตอนเช้าแต่คอยเป็นห่วงทางสุรินทร์ทางกรุงเทพตึกเดิน 3-4 ทุ่มกว่าเดินเลาะไปเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ในรถคันนั่งแดงๆได้ทราบว่าท่านมาจากโคกโบสถ์ก็เลยพาท่านไปหลับไปนอนนี่ได้ข่าวว่ายังมาตามหลังอีก2องค์ก็ต้องรอคอยกันเองเพราะว่าที่นี่มันเป็นป่ากุฏิวิหารไม่เพียงพอต้องคอยไปนิมนต์สามเณรออกจากกุฏิเตรียมสถานที่ไว้รอเสร็จแล้วอาตมาเป็นไม่สบายปวดหัวมากเกี่ยวกับหลอดลมหลอดเสียงมันเสียหายตั้งใจไว้ว่าตอนเช้าของวันนี้เมื่อเราตื่นขึ้นมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันตั้งแต่ตีสองมาถึงตีสี่แล้วค่อยว่ากันทำวิกถาก่อนฟ้าสางให้มันครบวงจรในการทำบุญจากการให้ทานมาสู่การรักษาศีลสู่การเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธัมเมภาวยิตตวาทะโยสุขังสมุทเยบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมสามประการการให้ทานการเป็นผู้มีศีลการอบรมจิตเจริญจิตเรียกว่าภาวนาให้มีความเมตตาปาณีประกอบด้วยคุณธรรมสามประการนี้แล้วย่อมนำไปสู่ความสุขไปสู่โลกที่ไม่มีความเปลี่ยนเปลี่ยนคือที่ว่าตอนเช้าเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาพอสมควรแล้วค่อยฟังธรรมกันตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าจะแสดงธรรมในเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในภาคเช้าก็พอดีเมื่อคืนเข้าไปหายากินในห้องไปข้ามาไปพบจดหมายซึ่งเป็นจดหมายของคุณแม่ชีบุปผาซึ่งเป็นหัวหน้ามาจากทางสุรินทร์จากกรุงเทพท่านตั้งหัวข้อล่วงหน้าไว้แล้วว่าตอนเช้าแสดงธรรมในเรื่องอานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติ ็เลยจำเป็นจะต้องพูดในเรื่องนี้ว่าในภาคก่อนที่จะสว่างก่อนฟ้าสางเราควรจะได้พูดกันในเรื่องอานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติก็เห็นว่าเข้าทีดีท่านแม่ชีตั้งหัวข้อไว้ดีมากเหมาะสมกับกรณีที่เราทั้งหลายกำลังกระทำกันอยู่เราตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิกันมาจนถึงตีสามสี่สิบห้านาทีมาแล้วอาตมาก็เห็นว่าพอสมควรให้พี่น้องทั้งหลายได้เปลี่ยนอิริยาบถไหว้พระแผ่เมตตาสักหน่อยและแสดงธรรมก็เลยมาเสียเวลากับเครื่องขยายเสียงมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงเขาเหนื่อยมากทั้งวันทั้งคืนก็เป็นอันว่าพวกเราตื่นมาเจริญสมาธิภาวนากันนั้นมันเป็นการทำบุญที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจากฐานมาสู่ศีลเลยอยากศีลมาสู่สมาธิสู่ปัญญาภาวนานั้นมันรวบเอาทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในนั้นถ้าพี่น้องที่เคยเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำอยู่คงจะคุ้นเคยคำสามคำว่าทานศีลภาวนานี่เป็นส่วนของชาวบ้านญาติโยมจะพึงปรารถนาบุญจะพึงกระทำด้วยบุญกิริยาด้วยกุศลเจตนาสามประการคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่พอมาถึงพระก็มีสามอันเองเหมือนกันท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญาจะรู้สึกว่าพระนั้นขาดทานเริ่มต้นด้วยศีลทำตามด้วยสมาธิปริโยสารสุดท้ายด้วยปัญญาแต่พอมาหันดูฝ่ายคารวาสเริ่มต้นด้วยทานทำกลางด้วยศีลสุดท้ายด้วยภาวนาจะเห็นว่าฝ่ายคารวาสขาดคำว่าปัญญาไปได้ไปสองอันเหมือนกันทำกลางแต่ตอนปลายกับตอนต้นแตกต่างกันในความแตกต่างกันนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยภาวนานั้นรวมทั้งสมาธิรวมทั้งปัญญาส่วนของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นรวบเอาทานไปด้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาทานทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานของบัณฑิตเป็นทานของสัตตบุรุษเป็นของเก่าเป็นของดั้งเดิมเป็นของไม่กระจัดกระจายเป็นทานแห่งอริยเจ้าอริยบุคคลคือศีลห้าเนี่ยเป็นทานพระท่านถือศีลถึง227นั้นท่านมีทานอย่างยิ่งใหญ่ถึง227หัวข้อเป็นทานคือการให้ออกไปให้อภัยให้สิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นไม่ให้มันมีพิษมีภัยนั่นเรียกว่าอภัยทานหรือจะลึกลงไปยิ่งกว่านั้นในสมาธินี่ก็ดีในปัญญาก็ดีในการเป็นอยู่ภาวะเพศของพระสงฆ์เป็นการให้ทานอย่างใหญ่หลวงท่านทั้งหลายคิดไหมว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ใช่หยาดมาจากฟ้าเป็นคนธรรมดาสามัญมีกิเลสมีตัณหาแต่ท่านเหล่านี้ไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจตัณหาเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสของกิเลสของตัณหาออกมาบวชสละเพศจากคารวาสไม่ยอมมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวมีบ้านมีเรือนไม่แสวงหาแม้จะอยากได้ให้มันออกไปจากจิตจากใจอย่างนี้เรียกว่าให้ทานให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานข้าวของเงินทองเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพียงแต่เริ่มต้นและตอนปลายมันแตกต่างกันแต่มันก็อยู่ในกลุ่มในเครืออันเดียวกันจัดเข้าอยู่ใน กลุ่มเดียวกันได้ระหว่างทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเรามาทำบุญในวันนี้ทำให้มันครบวงจรทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลทั้งการเจริญสมาธิภาวนาตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาถึงตรงนี้เนี่ยมันน้อยมันน้อยมากอาตมานี่เสียดายนะแม้จะเป็นไข้สุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวลึกๆไข้เจ็บอยู่ในลำคอนี่ก็ยังรู้สึกเสียดายถ้ามานั่งสมาธิแล้วมันลืมมันหายไปมันหายไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันสั้นมันเร็วตี2มหาสว่างนี่นิดเดียวเสียดายมากอยากจะมีเวลาอย่างนี้นานๆแต่ทำงานมันมากเวลาไม่ค่อยพอกับงานเมื่อท่านทั้งหลายได้ออกจากบ้านจากช่องมาทำบุญได้มานั่งสมาธิให้จิตใจสงบคนเป็นจำนวนมากไม่มีเสียงพูดเสียงคุยเสียงไอเสียงจามกันเลยเนี่ยช่วงนี้ท่านได้อยู่ในอาการสงบพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสสรุปเรื่องของโลกเรื่องของชีวิตไว้อันหนึ่งว่าจิตเตยนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปเกนัสสุปริกิสติโลกอันจิตนี้ย่อมเสื่อมย่อมใสไปคนทำอะไรทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปเพราะถูกอำนาจผลักดันเสื่อมใสของจิตนี้เองถ้าสามารถทำจิตให้มันสงบลงได้โลกทั้งโลกก็เหมือนสงบลงกับเราถ้าทำให้มันให้ทำให้จิตนี้สว่างสวัยไม่มีอะไรกังขาข้องอยู่ในจิตในใจเลยโลกทั้งโลกก็เหมือนเต็มไปด้วยความสว่างสวัยไร้อาการมืดมนเพราะนั้นเรามานั่งสมาธิกันตั้งแต่ตีสองมาจนถึงเกือบตีสี่นั้นแม้โลกภายในคือจิตใจไม่สงบแต่โรคภายนอกเสียงแวดล้อมคนจำนวนมากเป็นร้อยๆเนี่ยมันหลายร้อยเนี่ยมันก็สงบมันอยู่ที่จิตของทุกๆคนดังนั้นท่านแม่ชีบุปผาให้อาตมาแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติเป็นสิ่งที่ควรจะได้พูดเป็นสิ่งที่ควรจะได้ฟังได้ยินกันอานิสงส์ แปลว่าประโยชน์ประโยชน์ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าแปลว่าประโยชน์ไม่ใช่แปลว่าอื่นใดศาลาหลังนี้เราร่วมกันบริจาคสร้างมาคนละ5คนละ10คนละ 10,000 20,000 มันก็เลยมาได้อานิสงส์เดี๋ยวนี้ขณะเนี้ยคือการได้ใช้ประโยชน์สิ่งใดที่ใช้ประโยชน์มากสิ่งนั้นครับมีอานิสงส์มากอานิสงส์เกิดขึ้นก็คือประโยชน์เกิดขึ้นที่นี่มีแต่อานิสงส์เดือนจะมาถึงมีหลายแห่งแจ้งมาเอานักเรียนเอาครูมาอบรมที่นี่2อำเภอ2โรงเรียนของจังหวัดหนองคายจะเอามาอบรมที่ศาลาในวันที่22ทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เอาพระเจ้าอาวาสสังฆาธิการมคธายกใส่รถบาสเข้ามาอบรมอยู่ในศาลาหลังนี้วันที่22พฤศจิกาอันนี้คืออานิสงส์คือบุญที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทำอันนี้ทีนี้อานิสงส์อันจะเกิดขึ้นจากการเจริญอานาปานสตินั้นก็หมายความว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญอานาปานสติทีนี้เราก็ควรจะมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานกรรมฐานทั้งหมดมันมีมากมายก่ายกองถึง40หัวข้อพระพุทธเจ้าท่านย่อกรรมฐานลงมันจะมีอยู่ ถ้าว่าโดยผลก็มีสองว่าโดยการปฏิบัติก็มีสองคือกรรมฐานชนิดหนึ่งนำไปสู่ความสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานให้จิตสงบเมื่อสงบแล้วจะมีผลตามมาอย่างน้อยสองอันคือมีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นมีฤทธิ์มีเดชเนื้อมนุษย์ธรรมดามีปฏิหารด้วยอำนาจแห่งจิตที่มันสงบลงไปต่อมาอันที่สองเรียกวิปัสสนากรรมฐานว่าด้วยผลคือทำให้รู้แจ้งเข้าใจเกี่ยวกับกลไกเงื่อนไขต่างๆของชีวิตของธรรมชาติชีวิตทั้งชีวิตจะไปถึงสุดท้ายสิ้นสุดลงแห่งการเวียนว่ายเหมือนที่เราสวดเมื่อกี้เราได้ยินสุดท้ายว่าอปิเตสังนิโรธายะปฏิปัตยาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีเมื่อเข้าถึงความรู้อย่างแจ่มแจ้งสังขารทั้งหลายก็ไม่สามารถจะปรุงจะแต่งกันต่อไปมันเป็นการดับของมันอยู่ในตัวดับสังขารก็คือการดับทุกอันเกิดมาจากความปรุงความแต่งของสังขารอันมีอุปทานในนั้นอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาทำให้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์และทำให้มีสติปัญญาสามารถทำลายรากเหง้าของปัญหาทั้งปวงในหัวใจคือสิ่งที่จะให้เกิดทุกข์นั้นหมดไปสิ้นไปมันมีผลสองอันทีนี้เมื่อว่าด้วยการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสสนาท่านก็แยกกรรมฐานทั้งหมดนี้มีอยู่สองอันอันหนึ่งเรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ตลอดไปทุกอิริยาบถทุกขณะทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนไข้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ดีปุถุชนก็ดีจะใช้กรรมฐานชนิดนี้ไปตลอดเรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานอีกกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งต้องบริหารต้อง adjust คือต้องปรับปรุงให้มันเหมาะมันสมเรียกว่าปริหาริยกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องนำไปด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขณะนี้ทำอย่างนี้พอก้าวหน้ามาถึงระดับหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสมถะไปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาโดยอาศัยกรรมฐานอีกแบบหนึ่งมาซ้อนเหมือนกับขี่รถหลายๆคันจากกรุงเทพที่จะมาทอดกฐินที่นี่คนมารถโดยสารมาจากเมืองอุบลก็ขึ้นสามิตรมาลงพังโคนแล้วก็ขึ้นอีกคันหนึ่งต่อมาจากพังโคนมาลงที่บ้านหนองแวงแล้วก็มาต่อรถสามล้อหรือรถประจำทางสองแถวเข้ามาที่นิพเพรวมเป็นสามต่อที่สามต่อนี่แหละเรียกว่าปริหารยักษ์คือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมาถึงปลายทางส่วนอีกอันหนึ่งสัพพัทธิกะคือกรรมฐานที่ใช้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงตลอดสายถึงบัดปลายตั้งแต่เริ่มต้นโดยการต่อสู้กับกิเลสหยาบๆจนไปถึงกิเลสที่ละเอียดจนมันหมดมันสิ้นไปทั้งที่มันเป็นสมถะและวิปัสสนาเหมือนขี่รถคันเดียวจากกรุงเทพมาถึงที่นี่จากเมืองอุบลมาถึงที่นี่อาณาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสัพพัทธิกะกรรมฐานเรื่อยไปเลยใครปรารถนาจะทำสมถะให้จิตสงบให้มันมีความสุขอย่างลึกซึ้งอย่างดื่มด่ำหรือจะให้มันมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีปาฏิหาริย์ก็สามารถปรับปรุงธรรมอยู่ในอานาปานสติ คือเอาสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ถ้าผู้ใดปรารถนาจะเจริญปัญญาล้วนๆเป็นวิปัสสนาล้วนๆเลยก็สามารถเอาจากอานาปานสติโดยไม่ต้องสนใจเรื่องสมถะเลยก็ได้หรือจะทำไปพร้อมกันก็ได้เรียกว่ายุคะนักทางภาเวติสมถังวิปัสสนังยุคะนักทางภาเวติเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมๆกันเลยสัญชายโตมัคโคสัญชายติแล้วจะเกิดทางเลือกของมันขึ้นมาอยู่ในอานาปานสติจึงนับว่าเป็นหัวข้อที่ควรพูดควรฟังกันในเรื่องนี้น่าอนุโมทนาผู้ที่ตั้งหัวข้อให้อาตมาพูดในเรื่องนี้อานาปานสติอานาปานหายใจออกปานะหายใจเข้าสติระลึกรู้สึกระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพูดเป็นภาษาไทยว่าระลึกระลึกพูดเป็นภาษาบาลีว่าสติพูดเป็นภาษาลาวภาคอีสานว่าหู้เมื่อหู้เมื่อนี่นั่งอยู่นี่ให้หู้เมื่อหู้เมื่อว่ามันหันใจเข้าหันใจออกงับแงบงับเงียบไปขี่รถไปพูดหอกพูดเถิกขึ้นไปทั้งพูดทั้งดอยงางเมื่อยๆนั่นสูบเศร้าเป่าล่มหูเมื่อมันอยู่นั่นเพราะมันเข่าหูเมื่อว่ามันออกอานาปานสติเนี่ยมันดีมากพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิหารธรรมของพระเสขะวิหารธรรมของพระอเสขะวิหารธรรมของพรหมวิหารธรรมของพระตถาคตเจ้าผู้ใดมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกที่ประสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่1363ถ้าเป็นต้นไปหาถึงหน้าที่400กว่าๆไปนะก็จะพบพระพุทธเจ้าเล่าไว้ตั้งแต่ปุถุชนยันพระพุทธเจ้ายันพระอรหันต์มีวิหารธรรมที่อยู่แห่งจิตคืออานาปานสติพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันสร้างวิหารศาลาหลังนี้ปีเดียวมันก็สร้างได้ด้วยอาศัยทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยแต่วันนี้เรามาร่วมกันสร้างวิหารธรรมนอกจากวิหารหลังนี้มันกันแดดกันฝนได้มานั่งมาประกอบกิจกรรมคุณงามความดีร่วมกันก็มีประโยชน์มีอานิสงส์แต่อานิสงส์ที่ยิ่งไปกว่านั้นเราควรสร้างวิหารธรรมวิหารธรรมคือที่อยู่ให้แก่จิตที่อยู่ให้แก่ใจให้จิตใจเรามีที่อยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนจิตใจมีเสื้อผ้าอาภรณ์จิตใจมีอาหารจิตใจมียารักษาโรคอยู่ในตัวมันที่เราได้ยินพระท่านสวดว่าโอสถังอุตมังวรังยาอันประเสริฐยาอันสูงสุดท่านพระธรรมเป็นยาอันประเสริฐอันสูงสุดอานาปานสตินี้ถ้าผู้ใดมีความชำนาญกระทำอยู่บ่อยๆมันเป็นยานอกจากเป็นที่อยู่นอกจากเป็นเครื่องนุ่งห่มให้แก่จิตนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นอาหารยังเป็นยาท่านถูกแมงป่องต่อยถูกตะขาบกัดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ท่านจะตายฟังให้ดีนะว่าแม้แต่จะตายถ้าผู้ใดเจริญอานาปานสติให้เก่งๆจะได้ประโยชน์มากถ้าไม่พอตายมันจะเป็นยาเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานั้นเป็นที่สุดแห่งชีวิต หมายความผู้ที่มีสติอยู่ทุกลมหายใจจะรู้วาระแห่งตนเองที่จะตายจะตายเข้าจริงๆอาจจะบอกลูกบอกหลานหรืออาจจะลุกขึ้นมานั่งตายอย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ต้องตายร้องโอยโอยอายอายควนคางกระเสือกกระสนดิ้นรนตายอย่างสง่าผ่าเผยตายแสบแซ่บพอตายคือที่บ้านเขาจะตายหรือว่าไม่ตายมันท่ำกลางวัฏสงสารจะตายมันท่ำกลางพระนิพพานจะบอกคือผีบาทให้นอกใช่ไหมตายเนี่ยอะไรเนาะตายแสบแสบใช่ไหมพอเคยตายจะเถื่อยังไม่สิแสบไปนู่นใช่ไหมเนาะพระพุทธเจ้าว่าผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยมีอานิสงส์เจ็ดประการประการแรกจะได้ชมอรหัตกับผลจะเป็นพ่ออรหันต์ในชีวิตเนี่ยที่เป็นเนี่ยจำไว้ให้ดีๆนะประการที่สองถ้าหากไม่ได้ชมอรหัตกับผลในขณะนี้ก็จะได้ชมอรหัตกับผลเข้าถึงอรหัตกับผลเมื่อจะตายฟังให้ดีนะว่าเมื่อจะตายเมื่อใกล้จะตายนั่นแหละจะช่วยเอาประโยชน์ที่จะมาว่าตายแซ่บๆวันนี้ครับไม่ได้ยิ่งผู้ใดเข้าวัดบ่อยๆฟังเทศบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆสัพเพสังฆาลาอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้มันก็ดังนี้อยู่คู่มือละดังนี้แต่วันในใจมันยังแบกมันยังหามมันยังเอาอยู่เพราะว่ามันบ่ทันได้ใกล้ตายนี่ถ้าเราเจริญสมาธิภาวนามีสติอยู่ทุกลมหายใจพอจะตายเข้าจริงๆบาดนี้เรามันจะเห็นดังนี้อีหลีบาดเนี่ยพ่อมันเอาบ่ได้กระคักตัวบาดเนี่ยกูสิตายแท้ๆบาดตั้งแต่ตัวเราเองก็ยังเอาไม่ได้ลมหายใจเข้าออกนะมันหมดไปมันน้อยไปมันสิ้นไปโอ้ตายกระคักตัวบาดเนี่ยเอายังบ่ได้เลยช่วงนี้ละสติสัมปชัญญะมันจะระดมทุ่มเทกันมาเองโดยอัตโนมัติที่ฝึกไว้นานๆหลายปีหลายชาติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเขาจะได้ชมอรหัตผลเข้าถึงอรหัตผลก่อนที่จะสิ้นใจในขณะที่จะตายหรือพร้อมกันล่ะที่ภาษาพระท่านเรียกว่าชีวิตสมะสีสีดับชีวิตและดับกิเลสไปพร้อมกันหมดเชื้อสิ้นซากไม่มีการเกิดมาอีกไม่มีการตายไปในขณะตายนั้นก็เป็นเรื่องของกายตายไปแต่จิตล้วนๆที่อบรมด้วยสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอริยมรรคโดยอาศัยอานาปานสตินี้มันจะไม่เป็นผู้ตายไม่เป็นเจ้าของความตายเรื่องตายเป็นเรื่องของร่างกายธาตุสี่เหล่านี้ขันเหล่านี้เขาแตกสลายเขาทนไม่ได้แต่เรื่องกิเลสถ้ามันยังไม่ตายมันก็ตายแต่กายกิเลสมันก็จะเป็นเชื้อเป็นเมล็ดของชีวิตเหมือนต้นไม้ที่ต้นแม่มันตายลูกมันยังมีผลมันมีหมากมันมีร่วงหล่นลงมาในเมล็ดมันนั้นมีเยื่อใยอย่างที่จะทำให้มันเกิดมาเป็นต้นใหม่อีกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบชีวิตเหมือนต้นไม้เหมือนพืชเมื่อกี้เราฟังพระท่านสวดถ้าฟังแล้วพิจารณาตามก็จะเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปอาตมาจึงไม่ค่อยนิยมสวดมนต์เร็วๆช้ามากก็เฉื่อยเกินให้พอดีพิจารณาไปด้วยทำคางยานจนเกินไปมันก็หลงคำของมันเองมันไม่ต่อกันในตรงที่ซับซ้อนของมันเนี่ยเพราะนั้น เมื่อกี้พระท่านสวดว่ายะถาหิอัญญกลังพิชังเฉเตวุตังวิโรหติเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้อาศัยไออุ่นจากแผ่นดินอาศัยความชุ่มชื้นจากไอน้ำอาศัยเยื่อใยยางในเมล็ดพืชนั้นมันก็จะเกิดมาพืชเกิดได้และพืชไม่เกิดได้ถ้าพืชหมดยางพวกเรานั่งกันเป็นแถวทั้งหมดมียางตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางยางของชีวิตยางของจิตของใจบาปบุญเหล่านี้เป็นยางปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปยางบุญนำไปเกิดที่ดีในภพที่ดีเป็นสุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้ายางบาปก็นำไปเกิดสู่อบายมันก็มีเท่านั้นแหละทีนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำให้ยางมันหมดไปหมดไปถ้ายางมันมีอยู่ 100% ในหัวใจกิเลสตัณหายางนี่มันเหือดมันแห้งไป 25% ใกล้สิเป็นหมากรีบแล้วหังยังพอเกิดอยู่ขนามดีฟนทียางหมดไป 25% ก็เป็นพระโสดาบันได้ถ้ายางในหัวใจมันหมดไปอีก 50% ก็เป็นสกิทาคามีได้ถ้ายางมันหมดไป 75% ตรงนี้ครับมันเขาเพิ่นเอิ้นว่าเขามากกลางบ่แม่นมากกลางสำลีแต่ว่ายังมีเสืออยู่น้อยนึงยางหมดไป 75% ก็เป็นพระอนาคามีได้ถ้ายางในหัวใจมันหมดไป 100% กิเลสตัณหามันหมดมันก็เป็นเหมือนข้าวรีบเขารีบเกิดได้บ่ไงเกิดพอไปวันเกิดบ่ได้ว่าคือเขามีเม็ดตรงๆการปฏิบัติธรรมในศาสนานี้ก็เพื่อจะทำให้มันรีบลงให้มันหมดเยื่อใยยางลงผู้ที่เข้าถึงโสดาบันบุคคลท่านจึงบอกว่าวัฏสงสารอันยาวนานเกิดมานับประมาณไม่ได้เป็นแสนโกรธกับนับอสงไขยนับไม่ได้ยาวมากแต่บัดนี้เหลือนิดเดียวเหมือนกับภูเขาหิมาลัยบัดนี้เหลือเท่าจอมปลวกวัฏสงสารที่เคยยาวนานบัดนี้มองเห็นฝั่งตีละทัศสีมองเห็นฝั่งแล้วไม่เกินอีก7 ชาติเป็นอย่างชาคือยางมันหมดมันไม่เต็มร้อยถ้าเกิดมาอีกมันก็นับวันที่มันจะหมดไปเพราะการปฏิบัตินี่มันไปของมันเรื่อยเป็นอย่างนั้นพอมาถึงสกิทาคามียางยิ่งน้อยสักกิ้งแปลว่าครั้งเดียวอาคามีมาสู่กระแสของโลกในเพียงครั้งเดียวยางหมดไปแล้ว 50% ถ้าน้ำไม่ดีดินไม่ดีหล่นลงในที่แห้งๆหน่อยฝนตกมาแล้วก็หยุดมีแดดเผางอกมาหน่อยพองแหวกตาจ่อยไม่เกิดมาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอานาปานสติถ้าทำติดต่อประการแรกอานิสงส์มันมีอยู่7 ประการอานิสงส์อันแรกมันจะทำให้ผู้ที่เจริญนั้นถ้าเพียบพร้อมด้วยอินทรีย์ภาระกำลังบริบูรณ์ก็สามารถที่จะชมคว้าเอาเข้าถึงอรหัตตผลได้จากนอนไหลพอใหญ่หันใจเงี้ยวๆเข้าไปเต็มท้องหยุดไว้อย่าให้มันออกมาอัดเบ่งให้เลือดมันฉีดขึ้นสมองให้มันเต็มลุกพองๆนานๆก่อนที่จะออกหายจะเข้าอีกนิดหนึ่งแล้วปล่อยออกมาทำสัก3 ครั้งมันก็หายง่วงถ้ามันยังไม่ง่วงจ้องดูถ้ามันยังไม่หายจ้องดูเวลามันจะหลับมันรุดออกปุ๊บคือมองม่วงหล่นเห็นวะนั่งอยู่เป็นลงเกษตรก็มีเงาะขึ้นเทิงๆมันก็มีมันขาดพ ภาษาพระท่านเรียกว่าสันตติความสืบต่อกันของความตื่นตื่นมันสืบต่อกันเหมือนไฟฟ้าที่มันเกิดดับเกิดดับมาถึงช่วงหนึ่งตัวตื่นที่มันสืบต่อมันขาดปุ๊บออกจากกันออกจากความตื่นก็หลุดเข้าไปสู่ความหลับออกจากความหลับก็หลุดมาสู่ความตื่นดูให้ดีๆถ้ามีสติมากก็เห็นอาการหลุดถ้าเรียกว่าสันตติที่มันต่อกันมันขาดปึ๊กมันจะน็อกเลยทีเดียวมันตื่นมากอีกขึ้นสิบเท่านี่สติมันพาตื่นอันนี้โยกกระหันใจทั้งแอลอย่างนี้ไงโว้ยแต่มันมีสติกันฝึกให้ดีๆฝึกให้ดีๆโอ้ยบริยานมันแล้วบริสุทธิ์พ่อบาททำจากนอนเอามันก็ขักจ้องดูเวลามันจะหลดตัวที่มันต่อความรู้สึกมันต่อกันเนี่ยมีสติจอลงไปเวลามันหลดนิดเดียวนั่นมันหลดก็ป๊อกมันหลดย่ำไรมันหลับบัดไรมันหลับเวลาหายใจออกมา ต้องเจ็บสิ จะพาไอ้หัวมันเข่าวันยุ่งจึ๊กไปหันล็อกข้อมันไม่หันห้องหลับแล้วนอนประชันบึ้งครับครับจังหายใจเข่าจังคอยโยกขึ้นอันนี้รุดปุ๊บเราขึ้นไม่หวนโยกเองสิเราโอ้ยมันบวชซื่นจักเถื่อที่นี่บางคนมันหลุดสันตติการสืบต่อของความตื่นมันขาดเวลาหายใจเข้าขึ้นพุ่นบานเนี่ยขึ้นพุ่นบานเนี่ยสอบเมาวันมาประกรรมนะเจ้าพ่อไอ้หัวมันเข่าอีกเขามันรุดบัดเข่ายังไงหัวมันออกก็เลยเจ้าพ่อไอ้มันออกมันข้างทะเลาะไปหันล็อกไปหันเบิ้งก็คักตื่นขึ้นมาอีกสิบเท่าเป็นมวยเนี่ยแม่เว่ยพอเป็นมวยจะเสือเว่ยกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนดีมากๆนี่ล็อกมันไว้อย่างนี้เป๊ะเลยว่ามันจะเก่งเกินเฮาอยู่บ่ฟังเทศอยู่กับลาป้าอีดูตนศาสตร์ผู้เทศแล้วเว่ยเจ็บคอก็เจ็บปวดหัวไข่พร้อมเนี่ยนี่ก็นั่งสมาธิบางคนหลับยังดีกว่าเทศเลยเนาะเราให้ฟังจับเอาฟังเอาไปทำง่วงนอนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับนักปฏิบัติบางคนกลัวมากพระพุทธเจ้าว่าอันตรายมากนิทาตันทิพิชมตาอารติมัตสัมภะโตการหลับการง่วงการบิดกายเมาอาหารความไม่พอใจความเมาอาหารกินมากแล้วเมาอืดอาดพหูหิปรปันธิโยนั่นแหละเป็นอันตรายอย่างมากเพราะนั้นเรื่องง่วงเนี่ยเอาให้มันดีๆจับจุดตัวนี้ให้มันได้ก็ได้อย่างสำหรับนอนมันสัก5นาทีนี่มันก็อิ่มได้ให้มันหลับนอกตื่นในหรือมันจะให้มันหลับในก็มาตื่นข้างนอกแต่ทำให้มันเป็นๆศึกษาให้ละเอียดฟังให้มันถูกๆถ้าเราจะเริ่นอานาปานสตินี่หนึ่งมันจะทำให้เข้าถึงอรหัตผลในชีวิตนี้ทำให้ยางเยื่อใยยางมันหมดไปสองถ้าไม่ได้ในขณะนี้จะได้ชมอรหัตผลเมื่อเวลาตายพร้อมกันกับตายนะก่อนจะตายที่เรียกว่าชีวิตะสมะสีสีอาตมาเชื่อว่าจะเป็นได้นะทุกๆคนถ้าฝึกพอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆเวลาจะตายเข้าจริงๆจิตมันจะคลายของมันเองอยู่แล้วมันเห็นว่าตัวแกนกลางใหญ่ๆที่มันยึดมั่นคืออัตตาตัวตนของเรานี้เมื่อเห็นว่าตัวตนเต็มไปด้วยความทุกข์เอาไม่ได้เลยหายใจเข้าก็ไม่น่ามันจะขาดจะตายอยู่อย่างนี้ความรู้สึกที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นมันจะคลายออกมาเลยเอาไม่ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าจะได้ชมอรหัตผลเมื่อเวลาจักสิ้นใจจบๆนั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าตายมีศิลปะตายมีศักยภาพตายอย่างมีศักดิ์ศรี สมศักดิ์ศรีของมนุษย์ชาติที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาที่เป็นว่าสองอันนี้อันนี้สองของอานาปานสติยังอีกห้าอันเหลืออีกห้าอันเลยว่าเป็นอนาคามีอนาคามีห้าตั้งแต่อันตราปรินิพพายีปหัจจะปรินิพพายีสังขาราปรินิพพายีสสังขาราปรินิพพายีอุทังโสตกนิทะคามีโอ้ยบอกอย่างหลายภาษาผะบอกแล้วก็บ่ชื่อยาชื่อมันเถาะห้าอันนี้เรียกว่าอนาคามีห้าหมายความว่าจะไม่กลับมาในโลกอะแปลว่าไม่อาคามีไม่กลับคืนมาสู่กระแสของโลกอีกนั่นรีเทิร์นเนอร์นั่นรีเทิร์นเนอร์ไม่เป็นผู้กลับคืนมาไม่กลับคืนมาเหมือนกับเมล็ดข้าวที่มันรีบแต่ยังมีเชื้ออยู่ไม่พอที่จะปลูกเป็นข้าวปลูกเป็นข้าวพืชได้แต่พอจะเอามันนึ่งกินได้อยู่เอิ้นว่าเขามากกลางเขาเอียงพวกนั้นน่ะไอ้เขาปลูกก็จะบ่ได้เนาะแต่พอจะกินได้อนาคามีบุคคลก็อยู่ในระดับอย่างนี้คือเยื่อใยยางที่จะทำให้เกิดมานั้นมันหมดไปมันเหลือเพียง 25% เอามาเป็นเขาปลูกบ่ได้สมมุติเป็นเขาปลูกบ่ได้ในผู้เจริญอานาปานสติถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ชมอรหัตผลเวลาจะตายไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหลือนั้นจักเป็นอนาคามี5อันตราปรินิพพาจีคือไปอยู่ชั้นสุทาวาสตั้งแต่อวิหารปาสัทธีสุสสากนิฐาไปเนี่ยไม่กลับมาบางคนก็มีอายุไม่ถึงครึ่งอย่างสมมติว่ามีอายุอยู่เป็นสัก100ปีอยู่ในสวรรค์ชั้นอัตปาอย่างนี้อเวหาอย่างนี้ไม่ถึง100ปีสักไม่ถึง50ปีก็หมดเยื่อใยยางหมดอาสวะกิเลสสังโยชน์ทั้ง10มันหมดไปแล้ว5นั่นตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่นี่มันก็ไปหมดต่อที่โน่นอีก5อันอายุยังไม่เกินอย่างนี้ต่อมาอีกบางพวกก็ยาวขึ้นไปหน่อยยาวเลยเกินขึ้นไปบางพวกต้องไม่ได้ใช้ความเพียรอะไรขึ้นไปโน้นไม่ต้องใช้ความเพียรแต่รักษาระดับอันนั้นไว้ระดับสมาธิระดับศีลสมาธิเนี่ยให้มันพอดีแล้วเพิ่มปัญญานิดหน่อยเขาบอกให้ทราบว่าพระอนาคามีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจริญอานาปานสติเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในขณะเป็นอยู่ก็จะได้เป็นขณะใกล้จะตายหรือมิฉะนั้นจะได้ชมอนาคามิผล5ในอนาคามิผลนั้นสมาธิไม่ต้องทำอะไรอีกเลยฟังให้ถูกว่าถึงขั้นพระอนาคามีไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำสมาธิอะไรเลยเพราะสมาธิสมบูรณ์คำว่าสมาธิสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าท่านเข้าฌานอยู่ตลอดท่านก็ทำอยู่ทำกินแต่ว่าจิตมันจะเป็นสมาธิของมันพอดีอยู่ตลอดไม่มากไม่น้อยไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่เข้าไปอัปปนามันอยู่นอกๆเนี่ยแต่ว่าไม่หมดไม่สิ้นไม่มากไม่น้อยพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญที่เรียกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิไม่มีช่องว่างให้กิเลสเข้ามามีอยู่ตลอดผู้ที่เป็นอนาคามีบุคคลอยู่ในบ้านในเรือนปั้นหม้อในสมัยพุทธกาลมีหลายๆคนหรือก่อนนั้นอย่างคติการะอนาคามีบุคคลปั้นหม้อแลกข้าวแลกปลากินเลี้ยงแม่ตาบอดสมาธิก็มีอยู่ตลอดในขณะที่ปั้นหม้อในขณะที่ไปที่มาคือสมาธิมันสุกมันงอมแล้วฝึกมาจนเป็นธรรมชาติอยู่ในนั้นเหลือแต่ปัญญาที่ละเอียดอ่อนที่จะซ่อนใส่ลงไปทำลายพวกอวิชชายังไม่พอเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอานาปานสตินี้ มันจะเข้าถึงอนาคามี5รวมกันเป็น7พระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี่คืออานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติอานาปานสติคืออะไรทำอย่างไรนี่น่าจะรู้จักอานาปานสติก็คือความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหูเมื่อเจ้าของอยู่หันจะเข้าหันจะออกออกมาขออภัยผู้เรื่องส่วนตัวนะอาตมาตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ผมยาวๆทำมาหากินอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอยู่เมืองนอกไม่ได้มีใครบอกอ่านดูในหนังสือพระไตรปิฎกก็ทำรู้สึกว่าทำไปแล้วมันติดไปเองมันตื่นขึ้นมามันมัดขึ้นมาดูของมันเองว่าเป็นโยมมันก็ทำของมันไปเมื่อมันติดกันนี่ก็เหมือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ติดหมากติดผู้เนี่ยติดยาสูบไม่ได้ตั้งใจตัวว่าตื่นขึ้นจังสิเขียวสิตำจุกๆตำจิกๆแห้งสลัดรวมหนาไว้สัมปั่นเป็นก่อนไว้สัมผัสผู้ลงคนไปจำศีลใส่ถุงยางดีเป็นคำไว้หอดว่าดำจุกจิกๆวัสิเขียวก็ค่อยๆพีออกมาอย่างมันดังมูมอมกลับมาลืมจ้าเกลือนั่นแหละมันติดเรามีสติในลมหายใจเข้าหายออกให้มันติดกันนี่ถ้ามันจริงแล้วมันจะไปของมันเรื่อยเลยเราจะเห็นทุกอย่างอยู่ในลมหายใจเวลาใดโกรธมาลมหายใจมันก็เปลี่ยนไปเวลาใดดีใจมาลมหายใจก็เปลี่ยนไปเวลาใดสงสารน้อยอกน้อยใจสงสารขึ้นมาลมหายใจก็เปลี่ยนไปเวลาใดจิตมันสังเวชมีธรรมสังเวชอันใดขึ้นมาน้ำตาจะไหลตื้นเต็มตื้นขึ้นมาจุกอยู่ในลำคอลมหายใจก็เปลี่ยนไปพระอินเดียพระแขก27พรรษาปีนี้ก็30กว่าพรรษาแล้วท่านวิมาลาเถระแสดงว่าไม่เคยทำกรรมฐานนอนอยู่โคนต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มา27ปีมาเยี่ยมอาตมามากราบอาตมาอยู่เนี่ยอาตมาก็พาไปบิณฑบาตทุกครั้งท่านเห็นท่านจะร้องไห้เห็นอะไรที่มันสังเวชแล้วท่านร้องไห้อาตมาบอกว่ามันจะหายเก่งแท้เถ่าจนหัวงอกก็ไม่จะหายเช้ามาเนี่ยแต่ก่อนที่นี่มันไม่มีศาลาเรายังไม่ทำศาลาลานกัลละเวกในป่าเช้ามาแล้วก็ตีระฆังตีสองพระหนุ่มเนน้อยหลวงปู่หลวงตาไปนั่งสมาธิรวมกันพระแขกท่านก็ไปนั่งพอชวนจะสว่างอย่างนี้เราก็สวดมนต์ถ้าแขกท่านเก่งภาษาบาลีสันสกฤตสิงหนภาษาอังกฤษท่านเก่งมากท่านเรียนโบราณคดีด้วยเวลาสวดท่านก็สวดยังไม่จบท่านก็กราบกับร้องไห้อาตมาธรรมะเสร็จแล้วขึ้นมาก็เห็นท่านถือแก้วน้ำชาเสิร์ฟขี้มูกเช็ดน้ำตาอยู่ท้าวเจ้าเป็นอย่างวัดเทพเพนเกิดอะไรขึ้นลูกอยู่ร้ายทุบีคลายหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งเจ้าขึ้นจังไห้เราปฏิเสธว่าบ่ได้ไห้โน่ไอ้นั่นคลายยังไม่แทรนเอาเว่ยไม่ได้ไห้น้ำตามันไหลมันเป็นอย่างมันเป็นปุ่มเราว่ามันเป็นปุ่มภาษาบ้านเฮาเป็นปุ่มแหน่อยู่ในคอลำวินวันไม้ทรอสแอดไม้ฟิลลิ่งมันเป็นก้อนจุกในลำคองฉันอยู่อินเดีย27ปีบวชมาไม่เคยเห็นพระเนนอยู่อย่างนี้พระโดยเฉพาะเนนน้อยๆตัวเล็กๆตื่นมานั่งสมาธิกับพระนี่แล้วมาสวดมนต์กับพระตั้งแต่ตีสองมาจนสว่างแกร้องไห้แกบอกอินเดียนี่จะไปเดินหาจนตายยังไม่พบคิดถึงพระพุทธเจ้าร้องไห้ไปบิณฑบาตเห็นโยมมาใส่บาตรโยมศาสนาคริสต์ตรงนั้นเนี่ยทางออกมาแม่ใหญ่มาใส่บาตรหลานน้อยๆมานั่งคุกเข่าไม่คุกเข่าเปล่าๆกราบพ่อกราบลงน้ำขี้ดินสีเฉยๆในฝนตกแกก็ร้องไห้ไม่เคยเห็นในอินเดียเอ๊ะเอาแต่ร้องไ อ้าวเห็นคนมาทำบุญมากๆร้องไห้อาตมาก็เลยบอกเอางี้สิหายใจยาวๆคนหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆคือเกิดสังเวชในลมหายใจมันก็เปลี่ยนไปมันจะแน่นขึ้นมาลมหายใจมันสั้นๆอาตมาบอกให้มันนี่ทั้งนี้หายใจยาวๆลึกๆเดี๋ยวมันก็หมดไปอันเป็นก้อนจุกคอนั่นเดี๋ยวมันก็ละลายไป dissolution youralump in your my throat in your throat จะเห็นให้มันละลายไปก่อนอยู่ในคอเจ้านะหันใจยาวๆสอนพระแขกให้ทำอานาปานสติวะแกก็ทำยังว่าหายแล้วแกบอกว่าอ๋อ I see I just know now แล้วก็อยู่สักคงจักเดี๋ยวนี้ว่าฉันเฮ้ยจริงๆมันก็เศร้าเป็นดีว่าฉันก็เลยบอกว่าเนี่ยอานาปานสติคุณอ่านพระไตรปิฎกอยู่ช่ำชองจะเคยเห็นไปอ่านสังยุตตนิกายดูอานาปานสตินี่มันละเอียดมากตั้งแต่หยาบถึงละเอียดอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเปลี่ยนแปลงไปด้วยลมหายใจก็เปลี่ยนแปลงไปผู้ใดสามารถควบคุมลมหายใจของตนเองให้ปกติสม่ำเสมออารมณ์มันก็ปกติมันก็ดีก็งามกลายเป็นเรื่องขำกลายเป็นเรื่องเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรีบเท่าไหร่รถมันก็เสียฝ้าเท่าไหร่รถแห้งซ่าวันนี้ลงทางตื่มเข้าไปอีกบัดลมหายใจเป็นยังไงบัดลมหายใจไม่ได้ดูลมเลยผ่านโกรธคนโน้นทะเลาะคนนี้ไปทั่วหมดเลยถ้ามันผิดปกติหมดรีบกลับมาจัดการกับลมหายใจยิ้มหัวเราะกับมันโอ้มันไม่เที่ยงเว้ยเรารีบมันก็ไม่รีบกับเรารถรามาช่างมันก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเราจะใช้ประโยชน์เครื่องขยายเสียงมันก็ขี้เกียจขึ้นมาอีกมีเหตุมีปัจจัยของมันก็จะไปให้ก็เพราะมันติดบัตรพระพุทธเจ้าว่ามีเครื่องขยายเสียงตัวสิเพิ่นเทศจะปาตาคนฟังเป็นแสนคนท่านบอกปากปวดตีงมันจะได้ยินกันอยู่ดอกไม้ในที่สุดมันก็เกิดสบายขึ้นมาอาศัยมีสติในลมหายใจควบคุมมันให้ดีๆถ้าอยากให้มันสงบก็เรามันก็มีปัญหาว่าคิดไม่สงบจิตไม่สงบทำสมาธิบ่เป็นดอกบ่สันจิตบ่สงบย่อมันสงบแล้วไปสิมาทำให้ยังเร็วเว้ยมันดีเอาก็ดอกก็เดียดแล้วเนาะมันบ่ดีนี่แหละมาทำมันให้มันดีถ้าจิตไม่สงบปัญหามันมีมันเป็นธรรมชาติของจิตอยากให้มันสงบก็ไปลองหัดหายใจเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับหันใจแนวไหนเข้ากับหันใจแนวนั้นคนนอนหลับเนี่ยเขาจะสงบผู้ลงคนสงบหลายบ่หันได้นอนสำนานั่งมันก็หลับนะงงเหงงงเหงนะเขาจะให้ทราบไปแล้วไปก่อนมัวสงบหลายเข้าชาติแล้วหมดจอบางทีเราหันใจแนวไหนคิดฮัดหันคือเล่าก็ต้องงอกคือกับเล่าก็อย่างที่เป็นอย่างเงี้ยเรื่องลมหายใจเนี่ยมันเกี่ยวกับกายมันเกี่ยวกับเวทนามันเกี่ยวกับจิตมันเกี่ยวกับอารมณ์กายเวทนาจิตธรรมพ่อเป็นภาษาบ้านเราอ่ะหัวเมื่อขี้งหัวเมื่อคว่ำหัวเมื่อใจหัวเมื่ออารมณ์เจ้าของสี่อันนั้นเป็นสติปัฏฐานถ้าพูดภาษาพระมันก็ยุ่งยากลำบากเข้าไปอีก เมื่อใดเรารู้จักเดียวรู้เท่าทันอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากจะให้มันสงบก็พยายามฝึกให้ลมหายใจมันละเอียดมันสงบเมื่อรู้ลมหายใจมันติดต่อกันช่วงนี้มันยังไม่เป็นสมาธิลึกๆนะเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยยังไม่เป็นสมาธิที่มันล้ำลึกมากแต่มันจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิที่ไม่หมดมันจะเป็นสมาธิที่ไม่มากไม่น้อยแต่มันไม่หมดมีอยู่ทุกลมหายใจทีนี้พอเราอยากจะให้มันเป็นสมาธิเก่งๆให้มันมีความสุขเพื่อจะระงับเวทนาระงับเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้ชมพวกที่เขาเรียกว่าฌานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลองไม่เพียงรู้จักลมหายนอกตามมันเข้าไปภายในทำมันละเอียดลงไปภายใน มันมีความรู้สึกเซนซิทีฟอยู่ส่วนบนให้มันลึกลงไปให้มันรู้อยู่ระดับนี้ให้มันรู้อยู่ระดับนี้จะหน่อยจะหน่อยมันหน่อยเขาหน่อยเขาหน่อยเขาเศร้าหันใจเต็มสมาธิเต็มแน่นอัดแน่นภายในเต็มความรู้เต็มหมดทั้งตัวว่ายขึ้นหนึ่งข้าวเดียวหนึ่งบาทนั่งเยอะมองไม่รับแต่ว่าหูจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกนี่นี่แบบนั้นมันตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วไปตื่นอยู่ภายในแต่อีแบบหนึ่งตามเข้าไปรับเลยแบบนั้นสมาธิกับบดสติกับบดคือกันคือให้มันเข้าไปเร็วเกินไปเข้าไปภายในพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพหิทาจะสะวิญญาณังอวิสิตังอวิสิตังอย่าให้จิตฟุ้งไปสร้างไปกับอารมณ์ภายนอกอัตสัตตังอสันทิตังอย่าให้เข้าไปตั้งมั่นอยู่แต่ภายในคือเข้าไปตั้งมั่นภายในก็มีอยู่สองแบบแบบหนึ่งเข้าไปแล้วเลยปั๊บก็ไปหลับเลยอีแบบหนึ่งไม่หลับตื่นค่อยตามลงเข้าไปความรู้สึกส่วนบนให้มันน้อยให้มันต่ำลงไปต่ำลงไปข้างล่างให้เห็นการหายใจการกระเพื่อมของกายนิดหน่อยสร้างความรู้สึกมันอึดอัดมันเป็นทุกข์ช่างมันทนไว้หน่อยดูไปดูไปเองหน่อยลมหายใจละเอียดลงน้อยลงน้อยลงต่อมานาทีหนึ่งท่านอาจจะหายใจครั้งหนึ่งสองครั้งหรือต่อมามันอาจจะยืดไปสองนาทีครั้งหนึ่งยืดไปสามนาทีครั้งนั่นเข้าลมหายใจนี่ก็หมดหยุดไปหยุดไปมีแต่อาการตื่นเอกาธิภาโวภาวะอันหนึ่งภาวะอันเดียวภาวะอันเอกตื่นอยู่ภายในโผล่ช่วงนี้ถ้านั่งก็งอมันก็ตรงขึ้นมาเองตรงแบบนี้เรียกว่ามันตื่นอยู่ภายในแต่หูมันจะไม่รับเอาเสียงภายนอกไม่ได้ยินเลยมันอยู่ภายในอย่างนี้วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วมากไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรแต่ไม่ค่อยจะมีปัญญาพอเราก็หัดทำดูสิจัดการกับลมหายใจให้ดีๆนี่มันจะเป็นสมถะได้ทีนี้ต้องการให้มันเป็นวิปัสสนาก็เอาลมหายใจเนี่ยมาดูลมหายใจถ้าดูอย่างหนึ่งเพียงแต่กำหนดลมเลยดูลงไปปั๊บมันจะทุกข์อึดอัดแน่นแน่นหน้าอกแน่นลำคอปวดหัวนี่คือมันเข้าไปชนกันเข้ากับเวทนาเพราะลมหายใจเป็นที่รวมของกายของเวทนาของจิตของธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเสยยถาปิภิกขเวจาตุมหาปเถมหาปังสะอุญโชดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนทางสี่แยกมีกองดินใหญ่อยู่ตรงกลางสี่แยกคือแยกหนึ่งกายแยกหนึ่งเวทนาแยกหนึ่งคือจิตแยกหนึ่งคือธรรมกองดินใหญ่กลางๆคือลมหายใจสกตังวาระโทวาอุปหณะเตวตังปังสะปุญชังรถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีจากทิศทั้ง กิริยาใดๆเกิดขึ้นจะกระทบเข้ากับลมหายใจกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะมากระทบเข้ากับลมหายใจเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกันธรรมอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นอย่างไรก็จะเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจฉะนั้นเมื่อเราดูลมหายใจนี่ดูแบบหนึ่งมันเป็นทุกข์อึดอัดปวดหัวมัวเก้าแน่นหน้าอกแล้วก็เกิดอาการรำคาญถ้ามันเกิดภาวะอย่างนี้ก็รีบรู้มันเข้าไปในภาวะอันนั้นเรียกว่ารู้จักเวทนาทุกขันเจเวทนังเวทยมีติปชานติเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นทุกข์สาอนิจจาติสาอัจโชชนาติปชานติเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงเวทนานี้ไม่ยั่งยืนไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบดูมันเข้าไปในภาวะอันนี้ทีนี้อีกแบบหนึ่งเมื่อเราดูลมไปมันไม่ปวดหัวมันไม่แน่นหน้าอกมันไม่แน่นตามเนื้อตามตัวแต่มันจะเกิดความสุขเป็นเบาๆเป็นมวลมวลมีความสุขมากลึกๆ ลงไปอันนี้ก็คือเวทนาอีกเหมือนกันสุขเวทนาเกิดขึ้นเราพบอยู่ในลมหายใจทีนี้อีกอย่างหนึ่งดูไปแล้วมันเป็นโง่โง่ เบิ่งไปเป็นซื่อบื้อเอ้คือโง่ไปหนาเต็กขนอกูบาดเนี่ยว่าซั่นเป็นโซโลคึดกับว่าคึดบาดเนี่ยสิไปไสกับว่าไปสิมากกับว่ามานั่นก็ให้รู้จักมันอีกตัวนั้นคืออทุกขมทุกขเวทนาเกิดขึ้นอทุกขังมทุกขังสันตังอัตถคีนังอนิจจโตความไม่เป็นสุขความไม่เป็นทุกข์นี่ละเอียดมากไม่เที่ยงดูให้ดีๆนี่มันจะประสบกับเวทนา3อย่างนี้ไม่อย่างไรก็อย่างนั้นบางคนเป็นเดือนนะเชยโอ้ยจะมันโง่ดิคันมาโง่ผัดบ่แม่นโง่ฮู้อยู่อันนั้นอันนี้ทั้งบ่ไปหามาหลังตัวนี้ละเอียดดูยากกว่าความทุกข์อีกดูยากกว่าความสุขแต่ถ้ามันเกิดความสุขมันทำให้ลุ่มหลงทำให้พอใจเกิดศรัทธามากอยากจะกระทำความเพียรแต่พอมันเปลี่ยนไปทีเนี่ยความเมื่อสมาธิมีมากขึ้นมันขึ้นมันเกิดมาจากความสุขอันนี้แหละสุขคิโนจิตตังสมาธิยาติเมื่อจิตมีความสุขแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความสุขก็ยิ่งมากขึ้นหลังจากนั้นความสุขนี่มันไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์พอมันทุกข์ปั๊บจะเห็นว่าทุกข์หน่อยหนึ่งแต่มันเป็นทุกข์มากเลยสำหรับผู้ใดมีสมาธิผู้ใดมีสมาธิมากมีความสุขมากจะพบความสุขแต่จะพบความทุกข์เมื่อความสุขนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะเหตุแห่งอนิจจังโอ้ยจะเป็นทุกข์ได้บ้านว่าเป็นตะอยู่ว่าเป็นตาเศร้าว่าเป็นตาเก็บแต่ก่อนก็มันไม่เห็นมันทุกข์มากถึงขนาดนี้ความทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากผลิตผลของความสุขอันเกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละความสุขเมื่อสูงขึ้นไปเต็มที่มันก็ลดลงมาความสุขลดลง 25% กลายเป็นความทุกข์ไป 25% มันอยู่ร่วมกันนะมันอยู่ร่วมกันมันอยู่ใกล้ๆกันหลังจากนั้นก็เห็นทุกข์เอาทุกข์อันนี้มาดูก็จะเกิดการไม่ปรารถนาสิ่งใดอัปปนิหิตะขึ้นมาอานาปานสติมันก็เลยมีเรื่องที่จะต้องทำที่จะต้องพูดกันตลอดไปทำได้เรื่อยเปื่อยไปอีกประการหนึ่งก็ดูลมหายใจก็ดูความคิดไปด้วยคิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้จักว่าอาการนี้มันคิดไม่ใช่เราคิดแต่ดูลมหายใจไปครึ่งนึงมีสติอยู่ 100% ในแบ่งไปครึ่งนึง 50% ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเกาะติดเอาไว้เป็นกำลังเป็นตัวสมถะอีก 50% เอามาเป็นเรดาร์คอยรู้จักความคิดตัวนี้เป็นวิปัสสนาเรียกว่าทำไปพร้อมกัน2อันยุคคานักทางภาเวติเจริญไปคู่เดียวเลยพร้อมกันในที่สุดมันจะเลือกทางเส้นทางของมันเราเกาะอยู่กับลมหายใจก็รอดูความคิดที่มันเกิดขึ้นพอมันคิดปั๊บเรารู้จักความคิดนี่มันก็ดับลงไปคิดอีกรู้อีกมันก็ดับอีกคิดอีกรู้อีกมันดับอีกทีนี้ไม่เพียงรู้แต่มันคิดมันคิดปั๊บเรารู้ปั๊บนี่มันดับไปเมื่อมันดับแล้วตามลงไปรู้ว่าอาการดับของมันอาการดับของความคิดไม่ให้เห็นแต่เพียงอาการเกิดลึกลงไปถึงอาการดับจะเกิดปัญญาที่เรียกว่าปัญญายะอริยายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐอุทธยัตถาคามนิยาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดและความดับอย่างนั้นนิพเพธิกายะสมาทุกขคยคามนิยาย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องเพลิดเพลินถ้าทำให้มันติดไม่ว่าเราจะทำอะไรขับรถขับเรือไปทำงานอยู่ลมหายใจมันก็หายใจอยู่ตลอดแล้วก็รู้มันตลอดพอมันรู้แล้วมันก็จะรู้ของมันเองได้เวลาดีๆไม่ได้ทำงานที่นี้ไม่ใช่รู้แต่ลมจะมารู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมอยู่ในลมนี้มันก็ขยายไปอันที่สองคือผลมันก็จะเกิดขึ้นวันละเล็กวันละน้อยกลายเป็นผู้ฉลาดที่นี่เวลาจะนอนเอาไปจะถึงจุดจบกันเวลาจะนอนทุกค่ำทุกคืนไม่นอนทิ้งนอนขว้างไม่นอนแสบนอนนัวเฉยๆนอนป้าบลงไปกับเบิ้งมันหันไปเข่าจะออกคักๆจอบเบิ้งคักๆมันสิรับบาดใดดูเวลามันจะหลับตรงนี้เตรียมเพื่อจะรู้จักความตายวันตายจริงๆมาถึงมันจะเหมือนกับขณะกำลังจะหลับเนี่ยวันนั้นท่านจะลุกขึ้นมาบอกลูกบอกหลาน สั่งพี่สั่งน้องว่าฉันจะตายท่านอาจจะนั่งตายก็ได้ท่านได้ถ้ามีแรงพอจะลุกขึ้นมานั่งได้เพราะสติสัมปชัญญะที่ได้ฝึกไปสมองมันรู้นะว่าเวลามันจะหมดไปจะลมมันจะหมดไปก่อนมันรู้ทันทีเลยเพราะมันอยู่กับลมนี่ตลอดเพราะนั้นเราก็เตรียมว่าเวลาจะนอนทุกคืนจ้องดูจะเข้าจะออกเวลามันหลับมันหลับเวลาใดหลับเวลาหายใจเข้าแล้วมันหลับเวลาหายใจออกดูไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนเข้ามันจะพบวันหนึ่งมันหลุดออกจากกันเพราะมันหลุดออกจากกันแล้วมันจะตื่นขึ้นมาใหม่ถ้าสติมีมันตื่นขึ้นมาอีกกว่าเก่าแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปค่อยๆน้อมปล่อยให้มันหลับไปพอจวนจะหลับที่นี่มันจะหุ้มเหลือขึ้นใหม่มันโตนี่เป็นคือขนลุกเนี่ยยื้อเขือกสั่นระลึกกันหยาบบานในคันสิรับก็ปล่อยรับฟักไปละคันบ่รับบานในน้อมจิตไม่ดงออกไปเลยเป็นอีกผู้หนึ่งบาทผู้นี้นอนเอกแหลกดูนี่มาผู้นั้นก็ไปผู้นั้นบาทไปใส่บาทจึงบอกว่าขันสี่ขันเดียวขันห้าขันท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ก็ที่เองขันใจว่าบอยู่นี่ละบัดแล้วมันจะเป็นขันเดียวนอนไอ้เงี้ยอยู่นี่อีกสี่ขันมันจะไปจังสั้นบัดมารวมกันก็เป็นห้าขันมีกิเลสตัณหาขึ้นมาใหม่ฝึกให้มันดีๆมาเห็นตรงนี้ก็สนุกเป็นเครื่องเล่นเล่นบาดเป็นใหม่ๆม้วนมือแรงก็จะไปนอนตรงใหม่ก็ได้เห็นใหม่ๆเฮียไปสามเดือนบาดนี่พอมาใกล้อีกจะเคือปีใหม่กว่าละจะลืมจำข้ออีกเอาอีกตัวนี้เป็นของเล่นเพราะเป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้ความสงสัยว่านรกมีหรือไม่สวรรค์มีหรือไม่อะไรต่างๆมันก็คงจะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าท่านยังพูดพวกมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีแต่พวกที่สัมมาทิฏฐิจะเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีนรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลผู้ประจักษ์แจ้งโลกนี้โลกหน้าประกาศโลกนี้โลกหน้าให้คนทั้งหลายรู้เห็นก็มีอยู่นี่ก็เฮาก็บ่จักจักผู้ใดเป็นพระอริยเจ้าก็เพิ่นเห็นโลกนี้โลกหน้าเฮานี่ที่บาดนี่ฮัดบังเทิงมันไปเห็นคือเพิ่นเพิ่นไปเห็นคือเพิ่นถ้ามันไปเห็นคือเพิ่นนี่มันก็บ่สงสัยเฮือนคือกันสิ่งเหล่านี้มันก็ได้มาจากอานาปานสติอีกเหมือนกันโอ้มีลูกเล่นแพรวๆเลยพูด3วัน3คืนก็ไม่จบเวลาของเราสว่างแล้วนะท่านทั้งหลายจะได้พร้อมเพียงกันแยกย้ายถ่ายเทไปล้างหน้าล้างตาใครไม่หนาวก็อาบน้ำเพิ่มแล้วก็จะได้มารวมกันทำบุญสุนทรทานวันนี้จะให้กินข้าวพร้อมกันกับพระบางท่านอาจจะมีจิตใจจดจ่อที่จะเดินทางไปโปรแกรมคงจะไม่ค่อยเหมือนกันเราอย่ารีบนั่นจะเป็นดีที่สุดกันรีบกระลกกระลนเดบุญมันหกมันหล่นบุญเฮียจกๆเลยฝ่าวไหลพอฝ่าวเนาะเอาฟ้าสางวันใหม่ว่าถึงแล้วอาตมาภาพได้กล่าวธรรมนิกถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสติพอเป็นแนวสังเขปพอเป็นโครงเป็นร่างให้ท่านได้มองรู้ดูออกขอฝากท่านทั้งหลายนำกลับไปคิดไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วเผื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตของจิตใจของวิญญาณพวกเราให้ก้าวหน้าดีงามในเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าสืบต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ